Hayır, para biriktirip gidebilirsin. Para biriktirip gidebilirsin. Hicre farzdır. Dinlerini yaşamayan kişilere. Dinlerini tam anlamıyla yaşamayan kişilere hicre farzdır. Ve sen de bu farzı Allah'ın izniyle inşallah biiznillah gitmeye çalış ve ne yap? Paranı biriktir, yavaş yavaş kendini hazırla ve tevekkül ala Allah.